शुएब ने कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुम पर मेरे खानदान का दबाव अल्लाह से ज्यादा है? और उसको तुमने बिल्कुल ही पसे पुश्त डाल रखा है। यकीन जानो कि जो कुछ तुम कर रहे हो, मेरा परवरदिगार उस सब का पूरा इहाता किए हुए है।